درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر جاؤں کا لب حق سے سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پر جاؤں کا لب حق سے سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے تاب تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستا رحمت کا، تکتی ہے رستا رحمت کا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ